اسمان مجردان عن العوامل اللفظیتی احدهما مسند الیه ویسمى المبتدا والثانی مسند به ویسمى الخبر نحو زید قائم والعامل فيهما معنوی وهو الابتداء واصل المبتدا ان يكون معرفه واصل الخبر ان يكون نكره والنكره اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا نحو قوله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك الى اخره دا پہا وہ تیک اس میں مرفعات سے ارکلچ مصنف فرار سے دے بیان دے ہے کہ اس میں فنینا یہ شریف کا بیان دے چاہ سے یہ کس میں سالیس وہ دے ہے کس میں ربے صحیح سانا اور کس میں سالیس مبتدا دا وہ کس میں ربے خبر دا چاہ تشبہ سانا وہ دو تک ادا دوارا پہ اوپر سے شغل المتدا والخبر کانیوی دا متدا دا تب گوشہ قسم دا دے مرفعات دے نا وہ دا خبر سن تا گوشا کے سمدا چی تشوا تھا نا خدا پہ وہ پر کچھ گاز ذکر رو رکھ کے دیکھا نا چی پہ کے بعد اصل سر ادا پر دے سرا مطالع دین نہیں سر کے دی ہاں پہ کے بعد اصل سر پر دے ہاں اصل دا بھی چی موتا دا بھی خبر دے یہ بھی چیز نہیں دکھا نا ہاں نا دکھا دا خضب دے خبر یا خضب دے موتا دا خلاف اصل دا سر کے دا خدا خبر تیزی کلا کلا ہاں وہ خبر ہاں خدا خلاف ہے اصل اللہ تیسرا ہی متدا و خبر دوالا ذکر دی میں دیوہ جنہی سے اعتباد اصل سر اللہ سے سر ہاں متعلا زین دی فیشوہ کھانا ذکر چک دو تک ایو تو رہتا نا ہم بخصا چکن دیو وہ پوفسر یہ گاز سارا روڑ دیو فیشوہ کھانا میں دیوہ چدا فصل المتدا و خبر متدا و خبر چی دی ہما اسمان ہیں دا سا دی چھنے ہم اسمینہ دی اسمان تسمیہ دی اسم اندو کا نا چھے دا سا دی چھنے ہم اسمینہ دی تا دیکھنا دا سا اسمینہ مجردان عن الوامل اللفظیہ تے چھے دا لغر دی مجردان تسمیہ دی مجرد اندو مجرد منا لغر کرا شوا سرکے فی غاد اس مفہول دو باب تفیل نجردہ چھے جردو تجریدن ہاں فهو مجرد وفذاك مجرد ہاں ہاں چلا ہر کدی سی یعنی لوامل لفظیات دی عوامل ہیں لفظیات ہیں ہاں یعنی سمجھا دا چا عوامل لفظیات نہیں ہیں پر داخل دا مطلب نہ ہم عوامل لفظی دے نہیں پر داخل چے ندائے تے تاریخ کو دے مدد اور خبر چے ہما اسمان ہیں دا متدا و خبر چی دی دا اسمینہ دی دا اسمینہ مجردان ہوئے رکھنا چی دی لہر بھی ہوئے رکھنا یعنی خلی بھی آنے لعوامی لفظیہ تی دا وامی لیشان ہاں لفظیہ آنا دا وامی لیشان لفظیہ آنا تشفا کھنا احدہما مسندن الیہ چی یوگا پہ ہے دوارے سے مسندن الیہ ادو سہی مسند الیہ چیس ناد بکڑا شو وی الیہ دتا ہاں صحیحتا مبتدا دا یو پدی دی ویسے مسند الیہ وی وے کنا و یسمل مبتدا او دانا میری سہی مبتدا دا کین جو مسند الیہ وی دا سہی کم نے و ثانی و ادویام سے دا مسند بیہ ادو سہی کم نے ہاں مسند بیہ وی کم نے ہیں تے کنا نن دا مسند دی ہی سمانا رو پاس اسناد کرا شوا دے دو چی دد دے بلتا اسناد کرا یعنی موتا داتا اسناد کرا شوا دی تشوا کھانا ویو سم الخبر و دا مسند دی ہی نمی رسائی دی کنی خبر زانے کھا تسرائی نمی رسائی باز دا تاریب تی چار سو دی موتا داو دے خبر شا چکنی پا گارا تاریب دیتا ہو کرا تشوا کھانا ندائی چی اسمان ہاں ہما دا متداو خبر چی دی اسمان دا سای چی دی اسمان دی تشوا کھانا ندوارا سای چی دی اسم دی خودو تک دی اسمان عام مرادی کساری ہی وی وہ کسای بھی تاویلی بھی سرکے بھی کساری ہی بھی وہ کسای بھی تاویلی بھی وی دیکھانا دانے ذاکر یعنی مفتدا ساری ہی بھی یا مفتدا ساری بھی تاویلی بھی مفتدا اسم ساری ہی بھی یا اسم طویلی بھی دن کے خبر میں دیکھنا اس میں تاریخی بھی یا اس میں طویلی بھی ہاں کہ مبتدا اس میں تاریخی بھی لکھا زید قائم زید مبتدا دا کنا دا قائم خبر دا وہ اس میں تاریخی دا کنا وہ کہ مبتدا یو اس میں طویلی بھی ہاں لکھا انت صوموا ہاں خیر لکم ٹھیک ہے انت صوموا خیر دا انت صوموا مبتدا دا وده خير لكم سرچ نه خبر دا وده انت سمو خچ منی دا خو اسم نه دکچه ان خربته وته سمو فعل لک نه ها خدا په تویل چا سره دا مدره نه ان سیامکم خير لكم سیامکم په دې منم د سیام چې تونه به کنه جمع د سوم دا اسم دا کنه سیامکم خير لكم ځان کړه ان په بینه ها دا چې دې خبر یا دې اسم تاریخي یا دې اسم تویلی چه خبر اسم تاریخی بھی لکا زید قائمون قائمون اسم دا کنا صلحاتن چکنے کنا بے دیکھا نا یا زید اخوکا اخوکا اسم دا کنا و یا احسر غیر چکنے تویلی بھی سرکے بھی تویلی بھی لکا مثلا زید بے دیکھا نا انزاربتا سرکے غا نا غاچ کوم دي چې غاوي ها خبر وی او غاوي چې دي اسمه تویلی وی په دې ده نه لکه غاچ کوم په دې ده نه غاچ کوم په دې ده نه سواء علیهم فرقه استغفرت لهم املا املم استغفر لهم تو کانسو ہوئی کنا سواء علیہم مجھے کنا استغفرت لهم مجھے کنا املم تستغفر لهم اذا سواء علیہم تدادا استغفرت لهم املم تستغفر لهم لا سا چکن دی خبر دا اذا تھوک چکن دی استغفرتم انزدہ فتویل چا سر دا استغفارك وادمو استغفار سواء عليهم استغفارك وادمو استغفارك بذا استغفارك ده متدارك ده اسم ده كم ده تشفى كنا نحن ذاكنا يعني چه تشداتي بي ده كنا چه استغفام شوي پا حمزا وپا امسر فچا سر پا حمزا وپا امسر چلن دي آپ تاويل ده چا سر دي ده اسم سر دي تشفى كنا فتاويل ده چا سر دي ده اسم سر دي کانو بے رکھا نا لذتا قیدہ پتہ بھی دیشا سرا چکنی دے اسم سرا چکنی ٹیش پا کھانا نانو ذاکرا یا مثال کا زیدن ذرابا سر کے دا ذرابا کو فیل دا چکنی اوکے دیکھا نا خدا پتہ بھی دیشا سرا دا دے ذرے بون سرا چکنی این دا زیدن متدا ذرابا فیل دا نا بے دیکھا نا خدا پتہ بھی دیشا سرا دا دے ذرے بون سرا چکنی این دا خوا بے دیکھا نا خبر چتا بھی دی بھی نانو ذاکرا زانے پر ندائی کی اسمان ہے دا متدعو خبر دا سائی چکن دی دوالا اسمی دی کا تاریخی ہی ہوکا تاویلی بھی زانے پر چھے متدع اسم تاریخی بھی سرکتے میں سال شو زائد ان قائم وہ چھے متدع اسم تاویلی بھی سمجھ سال شو خیر اللہ کن چکن وہ چھے خبر اسم تاریخی بھی سمجھ سال شو زید قائمون لکا قائمون اوستدر وچه ها سوی تاویلی خبر استغفرت لهم یا مثال کا زیدون زاربا چه دا زاربا چه دا پا تاویلی چا سرا دا زاربا سرا دا تشفا کانا شا اخدهما شا مجردان الوامل زیاد دات اسمین اسمان چا مجردی دوامل چا نا لبزیانا مجرد دی دیکھا نا دوا میرے ہیں خود دو تک کہ دوا میرے لبزیا سر آجا کا وہ کہہ دیکھا نا چھ مجرد دی دوا میرے لبزیا نا خدا تھا میرے لبزیا چھ مانا لاری سر کے چھ مانا لاری سر دیکھا نا نام ذاکر دا تھا میرے لبزیا دنی پر چھ مانا پر لاری چھ وہ دیکھا نا وہ قدا تھا میرے لبزی پر داخل بھی چھ مانا لاری زہیر بھی اب پر داخل ادائش ہے خاصا ہے تا پشتے پر داخل ادائش ہے پر دیکھا نا زمت کھانا کو بھی بحض بے کا دیر ہمو سرکے دا پھر دیکھانا یہ دو تک دا بے زائے دا دو خضبو کا مقتدہ دا وہ دا دیر ہمو نے سا چکنے خبر دا یعنی پا مقتدہ مو دے بے روغلی دو کندر روغلی کنو دے رہا نا ہاں نا نا یعنی سال کا بخادر بندے سر اگلی ویچ ہندی دے روغلی ویچ ہندی لکا ما زیدن بے قائمے دا زیدن اسم دے ما دا پا خوب دے متعدار شے دکا نا و دا قائمے نے خبر دے پر داخلہ دو کھا نا و دا زیدہ دو جیسے سر کے دو دا زیدہ دو دا پو بیر نا مجرد بھی گئی جا ہمیر لگ جانا خوکی ما ویندر دیا ہاں چه مانا لاری دیکن دی کدا سے ہمیر لگ زی پر اغلا ہوگی دیکھا نا چه مانا ہے نلا را زید وہ دا پر پلائشی پر متدا بندہ پلائشی و پر خطر بندہ پلائشی نا پو بھی دی کھانا پو بھی دی احد ہما مسند ان الیہ چه یو پدیشر مسند الیہ بھی میرے کھانا وی سمن متدا وانا میری سای چکن دی وثانی مسند به و بل سر چکن دی مسند ان به و یسم الخبر و دانا میری سای چکن دی خبر اس روشی پر ہاتھ کا رکش لگو دیوی دی جنس نا وہ دیشانا فصول نا چا جنس ہاں بھی معدودتا ولا ولو غیر معدودتا برا لی وہ فصول سوی چکن دی آ خاص سوی چکن دی اختیار خاص رو غلی کنا تی غیر نتی چشفہ کنا نیچے دداویل ویلے کنا چے ہما اسمانے ہما اسمانے چے دا مدداو خبر دا اسمینہ لی تھی لی دا جنس مطلب آشو دا مدداو خبر دا ورہ غلالا کنزے ورہ غلالا دارن دیکھ کنی بده کنا اسم دے افعال نہ کر ساتھ اگر اگر ہاں ہاں اسم تنی کنا دے دن کرم ہم ذکر و اسم دے کنٹرول تھے ساتھ اگر اگر کنا وی ہاں فاعل ساتھ اگر فاعل اسم کو دیکھا نہیں مفعول ساتھ اگر اگر ہاں تو کو پیڑے نہیں وہ چ داوی چ مجردان نا و نوام لفظیات ہے داتے اسم چ مجرد دا ملے لفظیانہ چ مجرد تھا نا پدے سارا چکن دی دا فصل اول شو و قید اول شو پدے سارا اعتراض رو دے دے ایخ اسمان نا دے دکھانا چی آخری تو مدعو میں لگ جا سوی خرد خیلی دی یعنی پدے سارا چکن دی مانا اعتراض رو لو دے چانا دے اسم دے خورکلون شو فیل فیل نا چکن دی دانا ذاکر کھانا دے دکھانا و دارنگ دے چانا دے ایخ دے اسم دے چانا یا دے خبر دا خالے نہ کیسا نہ تو چھ بھی منگے سر داخل لی اور میرے پاس داخل بھی تھا نا افعال نہ کیسا چھ دارن جی دفاعل وہ مفعول وغیرہ نا تو چھ بھی منگے لو داخل بھی تھا نہیں داخل سمے تھا سمے وہ چدا شا وہ چدا وچ احد ہما مسند لے لے ہے داد و یام فصل دا ہاں چیو پدیش سے بھی مسند ہاں الہی ہی بھی ٹھیک تھا نا ہاں ندا کی کندے پہ دیکھا نا دا فصل سنیشو پدے سارا اعتراض رہ لو دے ایغی خبر نا تے چاہنا رکھے چاہنا انہوں بھی بھی کھانا وہ دے ہے کس نسانی دے مبتدا نا تے چاہنا کس نسانی دے مبتدا نا رکھے چاہا مسند بھی بھی تشفہ کھانا وہ سم المبتدا وہ دانا میشی مبتدا تشفہ کھانا وہ سانی مسند بھی بھی وہ سانی سا بھی جکن دے مسند بھی بھی دا آپ خط لے سلے سو جکن دے پدے سے قرار دے چاہنا دے مبتدا نا رکھے چاہ سا بھی مسند علیہ بھی تشوہ کھانا و یسم الخبر و دیتا سوی خبر بھی ایک مثال دیر کبھی نخو زیدون قائمون زیدون دا جدون مثال دیتا شو مرتضا شو و دی قائمون ازا فسد قوی دا تابیت ہو چینو گوری دا خو زیدون چکم دا اسم دا کھانا و مجرد دا امیر رضیان دا کھانا دا کھانا و دا مسند علیہ دا کھانا مسند علیہ دا قائمون اسنا دا شوا دا کھانا دا شو و دا قیمون چکن دا بوکس دا اسم دا کنو دا اسم و دا مجرد دا امیلی لگ زیادی نا دا کنو ہاں انا دا دیکھنا و دا سا چکن دا مسند بیہی دا کنو دا مسند بیہی اسنا دا زیدون تا شوا دا کنو مبتدا مسند لیے ہی بھی دیکھنا و مغاقبی خبر مسند بیہی بھی ایک خبی دیکھنا والعامل فی ہما و عامل پا دی دوار شکا مبتدا و فکا خبر دا معنوی جن اعطا چکن دی معنوی بھی معنوی سمانا چھو پر جب من تلفظ لگو گوند شی پا اکل سارا پر جاند شی سر کہتا پا اکل سارا پر جاند شی پر جب سارا تلفظ لگو گوند شی وہو الابتداء چھا عامل معنوی سارا چھتا چھا آغا ابتداء دا اے متدا و خبر عامل معنوی تصویر چھتا ابتداء بے چھتا نامی ذکر اس مثال کا دا زیدون قیمون شے ہم دا زیدون سے جکنو پہ دیکھانا دیکھانا عامل خوشتا وہ تلفظ نبون دے شے خستہ گو مندی چیزا پتن شن ایکانا ہوندے یا انہ ہوندے یا ہوندے ضربہ ہوندے فامل مندے تشوا کھانا وہ پا اکل سارا پر جاندر شی پا اکل سارا پر جاندر شی لکھا چی پا زائی دوم در فرق ہوئی گا کھانا جنہ مالی میری چی در فرق ہوئی گا خوچی تنیو پہ دیکھانا ایراب دا ایراب ہو بہیر دا میر ننر سی کر سی لیتا کام خامل شتا پشی سرکی شتا پشی لکھا چی ایراب ہو بہیر دے خامل نا نرد نیجی ہونی نیجی ہونی نیجی خامل شتا چی تنیو پہ دیکھانا دانے ذکرہ چاہا میلے مانا ویدہ چیتا بیرونے پچھا سکر کرشی ابتدا تا دانگے پا قیمون شاہ چکنی پھرکانا میلے مانا ویدہ پھرکانا دا چی دا دا مزاز بسرونی دا چکو متدعو خبر شدوالی شکر چکنی میلے مانا ویدہ چی پھر دیکھانا او غاوی کفیون چکو متدعو شکر میلے کانا دا چکنگی غا دا چکنگی نہ دہا یہی ہوتے دیکھا نا فرا صاحب وہ کیسا ہی فرا صاحب وہ کیسا ہی صاحب میں دیکھا نا آؤ یہی کہ دا متدا مل پر خبر سے دا خبر تو چر پر کئی چادر کری دو متدا دل کری دو وہ دا خبر مل پر چاہ سے متدا سے ہے دا متدا چر پر کری دو چادر کری دو خبر دل کری دو بس ایک لی فرا وہ کیسا ہی جنگی وہ دیکھا نا او کوفیون یای او به کنه چې په دا هغه چې دا متدا شه خامل څه ده معنوی ده او په دا خبر شامل څه ده متدا ده ٹھیک وا او د چې کیند کړ کړ ده و ده کنه دا مزار دي ساده کړ کړ ده د دې سره ونی چې د 15 منه مزار دي په ثونه راځي ده د کو چې د په دواړه شامل څه شي معنوی ده شي ٹھیک وا دا یو چې اصل المبتدا ده او اصل د متدا څه ده ان یکون معرفتن چی وی دای کای کیندی معرفت تشوا کنا اصل مودادا شاد است سگه بی معرفت دی وی زکه چی مودادا ا محکومون علیه دی سرته محکومون مته گرته چی پدو کوند حکم لگا ولشی پدو کوند حکم لگا ولشی تشوا کنا ها و پکین شو چی حکم لگا ولشی ا ما خسای دی ای پژان معرفت دی زکه چی تو شای چی ته پژانی نا به سفون کو ولا دی لگاوے سے خوب ہاں سمجھے نا ہاں نیر دا مکم دا مکم دا لے ہی وچ تیش وا کنا ہاں او مکم لے چ کنے دے کنا آ ہا وچ کنے سہی ہاں مارے ہا وی بے دے کا دے کنا چے پکن جو مند خوب تلا دے دے دا دے کنا آ ہا وچ کنے دے کنا ہاں کا مارے پان سے ما مجبور دے سی کنا مجبور دے خوب نہ لگے سی کرا کے سی چے تے پہ کنا تے خوب لگا دے چے تپو پیے واصل الخبر واصل الخبر ان يكون نكره سببي ها نكره دي تشوا كان اصل الخبر ساكي دي نكره ده ليه زكته ده ها ده كان ده حسي دي كندي بخون دي هي سر كده حكم لا قوس قد ده سر ها نام بخون دي هي دي انا ذكر ها واصل مو بهي سر ده ده نكره دي ليه زكته ده كده كنت ده كان نكره سر ها چی چار پی رکھے جی حکم لگول شی دا معرفت ضرورت نشتا معرفت ضرورت نشتا چی جی مثال پر زنے چی زید ان قائم دا قائم ان اکرادا کم دا نکرادا یا چی پا زید ان دا پا قیام سارا تکن دی حکم لگول شی زید بیرور دا ہو بے رکھا نا تو تا مفید پیدے شوکا نا این دینا خابر چی زید بیرور دا جنگی دا معرفت ضرورت نشتا چی جی زکر چی نکرادا اصلا پا نزبا سر چاہتا معرفت نبوئے دیکھا نا نکرا کتنے پہ دیکھا نا آہا بغیر جو آوارے سے نبی ہوئے وہ معرفہ ہو تو آوارے سے سارے بھی یاد ہے ہم پر دخل کے ہیں نا معرفہ سے کشوا کا نا یا یہ اضافت ہو کے دسائے سے معرفہ سے پہ دیکھا نا یا یہ علامیات ہو کر دسائے سے نانے ذاکرہ کھانا پہ دیکھا نا نیجے مانا کتنے پہ دیکھا نا چھے پہ دیکھا نا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا نکه ویله زکه چې په نکه را باندې چار ها تیرا کې دی وګه ده نه به ماره کې تاسو رات ها نشته کې نن زکه ماره کې ته به رات ها نشته کې څه ده زکه شا ندا اخ غره انا اصل په خبر سایه نه کې را ده کله ده ها اصل دا ده وې ده کنه ونه ماره پایا خره ها وکاتیجی خو سر که ده معرفه ها سای چکنده وکاتیجی خو خوی ده کنه خو اصل سای چکنده ها نکی را ده ها واجه ها نسکر چکنده نسا ذکر کرده تشفر کنه باستوی کنزایی باز درد بشی؟ کنزایی بشی درد چلو